habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Balabala kabisa mpenzi msikilizaji, kama tayari kiashirio kilivyokuisha kuelezea, ni habari za magazetini Afrika Mashariki ambazo zinakuletea dondoo tofauti zinazoandikwa na magazeti. Hewani sauti utakuwa nami Omer Nduwayo nikishirikiana na Romuald Niyo yabivuze. Moja kwa moja tuanzie hapa nyumbani. Kurudiwa kwa foleni kwenye vituo vya mabasi, suluhisho litakuwa lini? Gazeti la Burundi Echo linajiuliza. Gazeti hilo linaandika kwamba limegundua kuwa kadri siku zinavyoendelea kusonga mbele, usafiri wa umma katika mji mkuu wa uchumi wa Burundi unazidi kuwa sugu. Baada ya saa kadhaa za kazi, kuna foleni zisizo na mwisho, iwe kwenye maegesho, iwe kwenye vituo vya magari yanayoelekea upande wa kaskazini au upande wa kusini mwa jiji la Bujumbura. Mwandishi wa Burundi Echo anakumbusha kuwa mnamo Novemba mwaka 2017 serikali ilithibitisha mpango mkuu wa Bujumbura maarufu maono 2045 ama Vision 2045 katika uwanja wa usafiri wa umma. Lilikuwa swali la kuwapa watumiaji wa mtandao wa barabara kiwango cha kuridhisha cha urahisi wa kazi na usalama. Hata hivyo, miaka mitatu baadaye, hakuna kinachoendelea, la juta gazeti hilo. Je, kuna njia nyingine mbadala kwa miezi michache ijayo? Subiri uone, inapendekeza Burundi Echo. Naam, tubakie hapa Burundi na Iwacu, kando ya Nyarugusu. Ndicho kichwa tangulizi cha gazeti Iwacu, linalozungumzia wakimbizi wengine ambao hawafikiriwi mara nyingi. Mara kuna kuzungumzwa nchi jirani zilizopokea wakimbizi wa Burundi. Kwa mujibu wake, ni watu wachache wanaozungumzia makambi ya wakimbizi ya Kavimvira, Sange, Mlongwe na Lusenda. Ila kama inavyosimuliwa na mwenzetu wa Iwacu, makambi na njia za wakimbizi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinajaa Warundi wengi walioomba hifadhi nchini humo. Ripota wa gazeti Iwacu katika maeneo hayo anasasambua ubaya wa maisha wanayoishi wakimbizi hao. Kama anavyoripoti, watawala wa nchi za Burundi na DRC pamoja na shirika linalohudumia wakimbizi duniani UNHCR wanatakiwa kupata suluhu la tatizo hilo. Hakuna kuzembea, aongeza ripota huyo wa gazeti Iwacu, kuwa ni jambo la kuharakia, kwani kuna hata baadhi waliopoteza maisha kisa njaa. Rafiki huyo mwenzetu wa gazeti Iwacu anakumbusha maneno ya hotuba ya rais Leta Mjei Leta Ngozi, yani serikali muzazi na serikali mchapakazi, kuwa haiwezi kupata amani wakati ambapo raia wake wanaishi maisha mabaya makambini. Kama ilivyobainishwa na Rais Ndayishimiye wakati wa sherehe za kumtambulisha na kumkabidhi madaraka gavana mpya wa mkoa wa Kirundo, mwenzetu huyo wa Iwacu anamalizia kwa kusema kuwa kukizingatiwa machafuko yanayowasibu makambini humo, kumbe nyumbani ni nyumbani. Naam, toke Burundi tuelekee moja kwa moja nchini Rwanda, ambapo gazeti la The New Times limeandika kuwa nchi hiyo imeshika nafasi ya 11 kati ya nchi zilizo na bei rahisi zaidi ya mtandao katika nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara na 64 duniani kote. Daraja hiyo iliyotolewa mwishoni mwa juma baada ya utafiti uliofanywa na kitengo cha ufuatiliaji wa mtandao cha Uingereza Cable UK. Nafasi hiyo ilionyesha kuwa Rwanda iliuza bei ya wastani ya gigabyte moja ya mtandao kwa 1346 sarafu ya Rwanda, ikilinganishwa na gharama ya kimataifa ya zaidi 7000 kwa pesa za Rwanda, wastani uliotozwa katika kusini mwa jangwa la Sahara ni 14,000 na 14,000 katika maeneo ya Amerika Kaskazini kati ya mikoa yenye harama kubwa. Naam, saa 10 na dakika 20 katika studio za Radio Isanganiro kutoka Rwanda, habari za magazeti zitupeleke Uganda na New Vision. Wanasheria waanza kusikiliza malalamiko ya National Resistance Movement, yani chama cha kitaifa cha upinzani. Jopo la wanasheria lililowekwa ili kutathmini malalamiko yote ya chama cha NRM linatarajiwa kuanza kazi yake leo hii kwa kuanza kusikiliza baraza la walalamishi wa ndani, ikisimamiwa na Enoch Barata aliyeteuliwa na mwenyekiti wa chama Yoel Kaguta Museveni. Kamati hiyo itasikiliza zaidi ya kesi 450 ngazi zote. Barata anasema kuwa zoezi litachukua wiki mbili na uamuzi utachukuliwa mara moja baada ya usikilizaji kesi. Zaidi ya hayo, katibu mkuu Kasule Lumumba anathibitisha kuwa kupitishwa kwa wanamemba ambao ushindi hautakuwa na kasoro kutaidhinishwa na mkuu wa chama kanda ya wilaya au mtaa na naibu hazina na Mayanja Sereko. Naam, kama mpenzi msikilizaji unajiunga nasi muda huu, kipindi hewani ni Dondoo Magazetini kinachokuletea habari mbalimbali zinazochapishwa na magazeti katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na kiendelea moja kwa moja tukisalia nchini Uganda, ni kwamba Rais Museveni alisema Jumapili hii kuwa barakoa aliyoivaa akiwa safarini kwenda Tanzania liathiri sauti yake. Kulingana na gazeti la Daily Monitor, bwana Museveni mwenye umri wa miaka 76 alisema kuwa siku ya Jumamosi lazimika kumtuma makamu wake Edward Kiwanuka Sekandi kwenye hafla katika wilaya ya Jinja mashariki mwa Uganda, ambapo alipaswa kuwa mgeni rasmi kwa sababu alihitaji muda wa kupata nafuu kutokana na athari za barakoa. Akihutubia Waganda siku ya Jumapili juu ya hatua gani serikali ilichukua kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona, Rais Museveni alisema ingawa sauti yake haikurejea kwa afya kamili, ilikuwa imeboreka sana. Aha. Habari za magazeti. Naam, ni saa 10:22 hapa studioni, ni sauti hewani ni Omer Ndoayo nikiungana na Romuald Niyoivuze. Naam, kutoka Uganda tuingie moja kwa moja Kenya, Romuald. Kenya, The Star. Teacher Service Commission awaambia wakufunzi kurejea kazini wiki kesho. Kinara wa kamisheni ya huduma kwa walimu, CEO Nancy Macharia, ametoa tangazo Jumatatu hii kulingana na mkutano alioufanya na wadau kwenye chuo cha curriculum development ili kupata mchoro wa uanzaji upya visomo. Macharia aliwataka walimu kuhakikisha kuwa wanafunzi wanafidiwa muda walioupoteza. Walimu wana uhuru wa kurudi kazini muda wowote kuanzia leo Jumatatu hadi siku ambayo shule zitakuwa tayari kufungua masomo, alisema. Na mtuki watu nazungumzia mambo yanayohusiana na Kenya, ni kwamba gazeti la Taifa Leo la nchini humo limeandika kwa ripoti kuhusu mafundi mitaani wanaoshona sare za polisi na kuziuza kwa maafisa hao wa usalama ni za kutisha. Hii ni kwa sababu wahalifu wanaweza kununua sare hizo na kuzitumia kuhangaisha umma wakijifanya polisi halali. Kulingana na Taifa Leo, hatua hii imeonyesha kuwa serikali haikuweka mikakati ya kutosha ilipobadilisha sare za polisi miaka miwili iliyopita, kwa kuwasukuma polisi kuvalia sare hizo kabla ya kuhakikisha kila afisa amezipata. Wakuu wa polisi walifungulia milango maafisa hao kuzipata kama fundi wa mitaani. Kwa kufanya hivyo, pia walifungulia wahalifu fursa ya kununua sare hizo na kuzitumia kuhangaisha umma. Inashangaza basi, sare hizo zinaweza kushonwa na mafundi wa mitaani miaka miwili baadaye. Naam, na kutoka Kenya moja kwa moja tuingie Tanzania, na huko Tanzania tunaanza kutamba viwanjani na Mwanasport. Chama aishusha Yanga, kulikoni? Ushindi wa mabao 4-0 walioupata Simba dhidi ya Biashara United umewafanya wekundu hao wa Msimbazi kuwashusha watani zao Yanga kwenye msimu kwenye msimamo wa ligi kuu bara. Katika mabao manne, kiungo Clatous kumradi Chama amefunga mabao mawili na kuasiti kumradi moja, na hivyo kuonekana kuwa mwiba kwenye lango la wapinzani wao lililokuwa linalindwa na Daniel Mugore. Kwa ushindi huo, Simba inafikisha alama saba sawa na Yanga, ila wanatofautiana kwa uwiano wa magoli ya kufunga, ambapo Simba imefunga mabao saba na kufungwa mawili, huku Yanga ikifunga matatu na kufungwa moja tu. Azam anaendelea kuongoza kwenye msimamo wa ligi akishinda mechi zote tatu na kufikisha alama tisa. Mabao mengine yamefungwa na Chris Mugalu dakika ya 85 na Medi Kagere dakika ya 52. Kagere mfungaji bora wa msimu uliopita wa ligi hii ya Tanzania bara Vodacom League amefungua akaunti yake ya mabao msimu huu kwenye mchezo huo wa jana. Namna askofu aonya kampeni za matusi. Wito umetolewa kwa wanasiasa wote nchini Tanzania kufanya siasa za kistaarabu na kuepuka matusi katika kipindi hiki cha kampeni za uchaguzi mkuu wa urais, wa bunge, madiwani unaotarajiwa kufanyika mwishoni mwa Desemba mwezi Oktoba mwaka huu, gazeti la Mtanzania limechapisha. Wito huo uliotolewa Jumapili hii na askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Morogoro Jacobo Mameo wakati wa ufunguzi wa semina ya kuwajengea uwezo wanawake wa Kristo ambao ni viongozi wa dini juu ya haki za kijinsia mjini Morogoro. Katika hatua nyingine, askofu Mameo aliwataka wanawake viongozi wa Kristo kuzungumza na wanawake wenzao na kueleza umuhimu wa kushiriki uchaguzi na kuacha ushabiki sambamba na kuliombea taifa. Naam, na kabla hatujatamatisha ni kurudisha Uganda kidogo. Ni habari ambayo imegonga kwa mara nyingine vichwa vya habari kwamba polisi yaanzisha upelelezi kwa moto uliojitokeza kwenye chuo kikuu cha Makerere na kuunguza jengo lake kuu. Polisi wamejumuika kwa upelelezi wa moto uliojimwaga kwenye chuo kikuu cha Makerere na kuunguza jengo kuu ulikuwa mwendo wa usiku kati Jumapili. Kwa mujibu wa polisi, shughuli za uokozi zilifanikiwa kuzuia kuenea kwa moto huo. Moto unadhaniwa kuanzia kwenye paa na kuenea sakafuni ambako uliteketeza mali nyingi, asema Luke Owoyesigire, msemaji wa polisi ambaye anaeleza kuwa upelelezi umo mbioni ili kujua chanzo cha mkasa huo. Romad. Na wapenzi wasikizaji, tunafikia tamati ya dondoo za magazeti za Jumatatu hii. Tukukaribishe Jumatatu wiki kesho kama tulivyoanza saa 10:00. Ulikuwa hapa studio na mimi Lomwade Niyoyo nikishirikiana na mwenzangu Omer Nduwayo. Tukutakie jioni njema. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.